Marki Beko w zestawie i oszczędź 40% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediamarkt.pl. W tym roku żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 17. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Były europoseł PiS Ryszard C. zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego to główny powód przyjazdu do Polski Komisji Weneckiej. Na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku najwyższe alerty synoptyków przed ulewnym deszczem. Na warszawskim lotnisku Chopina agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali byłego posła do Parlamentu Europejskiego Ryszarda C., mówi rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. W tym samym czasie w miejscu zamieszkania została zatrzymana Emilia H., z jego żona, pracownica Collegium Humanum. Sprawa dotyczy nieprawidłowości i podejrzenia korupcji w Collegium Humanum. Postępowanie prowadzone jest wspólnie przez CBA z Wydziałem Zamiejscowym Prokuratury Krajowej. Projekt ustawy o rozdzieleniu funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego to główny powód przyjazdu do Polski przedstawicieli Komisji Weneckiej. Do piątku odbędzie się wiele spotkań z przedstawicielami władz, prokuratorami, opozycją i organizacjami pozarządowymi. Eksperci Europejskiej Komisji na Rzecz Demokracji przez Prawo, szerzej znanej jako Komisja Wenecka, będą opiniować zmiany w przepisach na zaproszenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Sprawa dotyczy rozdziału funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, które 8 lat temu połączył rząd Prawa i Sprawiedliwości. Wówczas komisja również analizowała tę zmianę. Idea nie jest kontrowersyjna, mówi wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur, ale szczegółowe zapisy warto przeanalizować. Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma wątpliwości co do samej zasady. Zarówno projektu, jak i idei rozdzielenia tych funkcji. Natomiast często jest tak, że diabeł tkwi w szczegółach. Mogą jakieś szczegółowe rozwiązania budzić wątpliwości. Wiceszef resortu zdementował informację, jakoby Komisja Wenecka miała analizować sprawę powołania tzw. neosędziów podczas najbliższych 3 dni. Dariusz Mazur nie wykluczył rozmów kuluarowych na ten temat, zaznaczył jednocześnie, że w tej sprawie odbędzie się oddzielna wizyta ekspertów. Agata Król, Polskie Radio. Na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku najwyższe alerty IMGW przed ulewnym deszczem. Możliwe są silne wezbrania rzek i podtopienia. Do Polski zbliża się niż podobny do tego, który doprowadził do powodzi tysiąclecia w 1997 roku. Artur Banasiak, sekretarz miasta i gminy Otmuchów w województwie opolskim, apeluje do mieszkańców o przygotowanie się na pogorszenie pogody. Jak mówi, warto mieć w domu taczkę piasku, mocną folię i worki różnej wielkości. Strażacy do Was przyjadą, służby gminne przyjadą, pomogą, ale przyjadą po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach, w zależności od sytuacji. A czasami wystarczy rozłożyć arkusz folii, przysypać go piaskiem czy workiem z piaskiem i drzwi wejściowe są zabezpieczone. I nasze domostwo jest suche, nie ma potrzeby później sprzątać błota. Na południowym zachodzie od jutra do niedzieli może miejscami spaść do 200 litrów wody na metr kwadratowy. Kamala Harris zdecydowanie pokonała Donalda Trumpa. Taka opinia dominuje w Stanach Zjednoczonych po debacie telewizyjnej w wyborach prezydenckich. Komentatorzy zwracają uwagę, że Trump był w defensywie, mówił chaotycznie i odwoływał się do teorii spiskowych. Od razu po zakończeniu debaty sztab Donalda Trumpa zaczął atakować prowadzących dziennikarzy i na nich zrzucać winę za słaby występ byłego prezydenta. To oznaka, że nawet oni wiedzą, że Harris pokonała Trumpa, skomentował były szef kampanii Baracka Obamy David Axelrod. Komentatorzy wskazują na chaotyczne tyrady Trumpa, powtarzane przez niego dziwaczne opowieści o tym, że imigranci zjadają koty i psy oraz zdementowane wielokrotnie tezy, że wybory 2020 roku zostały sfałszowane. Trump wdał się także w spór o wielkość tłumów na jego wiecach i wskazując na pochwały ze strony Wiktora Orbana, dowodził, że cenią go światowi przywódcy. Na tle Trumpa Harris była rzeczowa i pewna siebie. W sondażu telewizji CNN 63% widzów wskazało na zwycięstwo Harris, a tylko 37% na Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Seria pożarów, prawdopodobnie podpaleń na Międzyodrzu koło Szczecina. Sprawą zajęła się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Strażacy interweniowali na trzcinowiskach od środy do niedzieli. Okoliczni mieszkańcy są zgodni. Pożary są efektem działania podpalacza. Tak podejrzewamy jako mieszkańcy. Tak jak chce wypalić, to będzie miał prześwit, tak? Czy płynie łódka, czy nie płynie. Usownicy prawdopodobnie może wypalają, żeby mieć obserwatorium. Przypuszczenia mieszkańców potwierdzają strażacy, mówi starszy brygadier Przemysław Grzybowski. Kierujący działaniami ratowniczymi uznali, że było to podpalenie, wykluczając inne możliwości. No jest to teren trudno dostępny. Nie ma fizycznej możliwości, że ten kot butelki spowoduje wybuch pożaru. Ostatni pożar strażacy gasili w niedzielę po południu. Szkolenie spadochronowe z programu Komandosi Generacji Z trwa na lotnisku Aeroklubu Gliwickiego. Szkolą się tam kandydaci do służby w wojskach specjalnych. Pamiętać, jak lecicie przy takim wietrze na odpuszczonych kołkach maksymalnie, tak? Podochód się napędza 3 metry nad ziemią, zaciągamy równomiernie, następuje uderzenie w ziemię i wytracamy prędkość poprzez zrobienie kilku kroków. Dlaczego pan się zdecydował na takie szkolenie spadochronowe? Jest to najciekawsza forma służby, oprócz służby w łodziach podwodnych, ale jest to coś, co daje i wyzwania codziennie i naprawdę daje satysfakcję. W przyszłości chciałbym służyć naszej ojczyźnie, chciałbym wykorzystać to, co umiem i to, w czym jestem najlepszy. Wcześniej kursanci przeszli szkolenie teoretyczne. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to teraz jak przy skokach ze spadochronem 121, 122, 123 już 5,5 minuty po 17 sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. 124. Kibice Galatasaray Stambuł przebierają nogami, przebierają na reprezentanta Polski. Tego nie grali od czasów, gdy do Galaty z Legii przechodził ponad 30 lat temu Roman Kosecki. Nowym piłkarzem ekipy Fatiha Terima będzie być może już dziś Nikola Zalewski. Jest wychowankiem AS Roma i ten klub reprezentuje do dziś. W Stambule ma zarabiać 2 miliony euro rocznie. To 4 razy więcej niż we Włoszech. Gra warta świeczki. Teraz tenis i dość niepokojące wiadomości w sprawie Huberta Hurkacza. Nie wystąpi w turnieju ATP w Chengdu w Chinach. To rozgrzewkowa impreza przed tysięcznikiem w Szanghaju. Hurkacz wygrał tam przed rokiem i siłą rzeczy ma do obrony w tym roku wiele punktów. Nasza męska rakieta numer 1 nie informuje o przyczynach rezygnacji z turnieju w Chengdu. Z kolei grę naszej kobiecej przy okazji światowej rakiety numer 1 Igi Świątek ocenił John McEnroe, ikona dyscypliny zza oceanu. Stwierdził, że za mało uwagi poświęca także w defensywie. Bywają mecze, w których nie może wstrzelić się w kort. Jej atak nie funkcjonuje wtedy najlepiej. Zamiast cofnąć się do obrony i czekać na błąd, rywalek atakuje jeszcze mocniej i popełnia niewymuszone błędy. Nie wiem, czy to problem związany z pewnością siebie, ale gdyby tak samo zaciekle broniła, jak atakuje, to byłaby niezwykle trudna do pokonania. Stwierdził John McEnroe. Trzeba przyznać, że to ciekawa i pragmatyczna teza. Kończymy podsumowanie Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich z perspektywy służb specjalnych we Francji. Olivier Christian, francuski prokurator do spraw walki z terroryzmem, ujawnił, że rzeczone służby udaremniły 3 plany przeprowadzenia ataku terrorystycznego w samym Paryżu, ale także w innych miastach. I tą dobrą informacją kończymy serwis kolejny sportowy na naszej antenie za godzinę. Wieczorem i nocą od zachodu po centrum zacznie się chmurzyć, będzie padał deszcz, najmocniej na południowym zachodzie, nad ranem na południu i na wschodzie uważajmy na mgły. Tej nocy od 8 stopni na Pogórzu do 14 nad morzem. Jutro przez cały dzień pochmurno w zachodniej połowie kraju, ale od Pomorza i Warmii po Dolny Śląski i Opolszczyznę będzie padał deszcz. Wysoko w Sudetach też deszcz ze śniegiem, a tylko miejscami na północnym zachodzie oraz przez większość dnia na południowym wschodzie pogodnie i bez opadów. Jutro spora rozpiętość temperatury od 11 stopni na Podhalu, 13-14 na Wybrzeżu i na Dolnym Śląsku, na zachodzie 16, w Małopolsce 18, na wschodzie do 24, a najwyższa temperatura lokalnie na Mazowszu i na Podkarpaciu do 25 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ta redaktor tak mnie zostawił z tym 124. Nie będę dłużny. Panie, jak pan masz chęć, to sobie te 125 weź i wkręć. Pamiętają państwo? Tak, doskonale. Wanna hold on to love? Wanna hold on to love? Wanna Idealne do jazdy samochodu, tak przynajmniej mi się wydaje. Led Zeppelin w popołudniowym. Zapraszamy do trójki, 12,5 minuty po godzinie 17. Przed 17 rozmawialiśmy o integracji pracowników z Ukrainy w naszym kraju. Odnośnie tych pracowników z Ukrainy, ja się tak tylko zastanawiam, czy bardzo wysokiej klasy specjalistów u nas w Polsce nie brakuje, bo mi się wydaje, że brakuje takich stricte pracowników naukowych w różnych tematach, jest na przykład mikrobiologii, to jest bardzo ważne, i lekarzy, taki, ale naprawdę z powołania lekarzy, specjalistów. Czekamy na kolejne Państwa sygnały i spostrzeżenia też z życia i też z wymarzonego miejsca pracy. 2 2 7 3, jak Państwo słyszą, numer telefonu do dyspozycji. Zapraszamy do trójki. Jakże życiowa sytuacja teraz. Czekanie na te podwyżki to jak czekanie na kolejną plagę komarów i meszek. Prędzej czy później się trafi. Szkoda tylko, że tak szybko. O czym mowa? Ano o opłatach za autostrady. Właśnie jedna ze spółek koncesjonariuszy, Autostrada Wielkopolska, wprowadziła kolejną podwyżkę o 2 zł. To oznacza, że uwaga, na 3 bramkach na 150 km między Koninem a Nowym Tomyślem łącznie za taką jazdę osobówką zapłacimy aż 102 zł. Więcej o tym Kuba Witkowski. Było 32 zł, teraz z portfela kierowcy muszą wysupłać 34 zł. I to na każdej z 3 bramek. Dobrze wiemy, że najlepiej zarabiać na kierowcach, czy to co na benzyny, ubezpieczeniu, OC, AC. No zawsze niestety jesteśmy krzywdzeni przez to. No właśnie, jak się jedzie i pan widzi, że 50 km 32, a teraz już 34 zł, to co pan sobie myśli? Rzucam 2 zł do skarbonki. Na zaś? No tak, żeby było na przyszłość. Na przyszłość, czyli jak pan myśli, kiedy znowu podniosę? Myślę, że do końca roku będzie 40. Nawet. Tak. Czy do końca roku? Nie wiadomo. Wiadomo, że to druga w tym roku waloryzacja cen, jak woli nazywać to koncesjonariusz, czyli Autostrada Wielkopolska. Firma nie chce komentować zmiany cen i odsyła do oficjalnego komunikatu. Zmiana podyktowana jest przede wszystkim znaczącą skalą inwestycji i prac remontowych realizowanych przez spółkę, nie tylko w bieżącym roku, ale również niezbędnych do przeprowadzenia w kolejnych latach. Ponadto wysokimi kosztami obsługi długu, jak również ciągle rosnącymi kosztami utrzymania autostrady. Ale co rząd? Stąd to i kolejne podejście do tematu i kolejna kapitulacja. Nie od dziś wiadomo, że zapisy umów, zarówno w przypadku autostrady A2, jak i odcinka A4 między Krakowem i Katowicami, są ściśle tajne. Trudno więc stwierdzić, na ile te opłaty są adekwatne do ponoszonych kosztów, a na ile, jak to uważa duża część kierowców, to rabunek w biały dzień. Od wielu, wielu lat ten mit pojawia się w dyskusjach i od wielu, wielu lat twarde dane pokazują, że nie do końca tak jest. Stwierdza inżynier drogowiec Jan Jakiel ze stowarzyszenia SISCOM. Ceny autostrad w Polsce są w górnej strefie stanów średnich, patrząc po tym, co jest w krajach typu Francja, Niemcy, ogólnie w krajach europejskich. W ostatnich latach wzrasta też nasza siła nabywcza i po prostu stać nas coraz bardziej na to drożej. Płace poszły przecież w górę, to fakt. Na licznej części autostrad zniesiono też opłaty, to drugi fakt. Stąd pewnie przekonanie w rządzących, że nie ma co szukać na siłę rozwiązania. Ja oczywiście chciałbym, żeby opłaty były jak najniższe. Przyznaje minister infrastruktury Dariusz Klimczak. To, co mogę powiedzieć, że od samego początku, kiedy przejmiemy kontrolę nad tymi odcinkami autostrad, które dzisiaj podlegają koncesjonariuszom, opłaty ulegną zmianie i na pewno nie będą tak wysokie, jakie zaproponowano przez prywatnego koncesjonariusza. Ale to w przypadku A4 stanie się za 3 lata, a w przypadku A2 dopiero za 13 lat. Jestem za tym, żeby te wszystkie drogi były państwowe i kontrolowane w jakiś sposób przez rząd, no, bo tutaj zabezpiecza to przynajmniej w jakikolwiek sposób przed tego typu praktykami, jak podwyżki co pół roku czy po parę miesięcy, tak? Dlatego pytanie o zniesienie opłat będzie sukcesywnie powracać. Koncesjonariuszowi jest tak naprawdę wszystko jedno, kto mu płaci, byleby zapłacił. Dr Michał Wolański z Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH. I z pewnością każdy koncesjonariusz powie, że jeżeli za każdy jeden samochód Skarb Państwa będzie płacił tyle, ile on dostaje obecnie, wówczas każdy koncesjonariusz się absolutnie na takie rozwiązanie zgodzi. Wygląda więc na to, że opłaty zostaną, bo nie jest to najważniejszy problem w tym kraju, a ci, którym drogo, już dziś mają sposoby, by autostradowej drożyzny uniknąć. My jeżdżąc autobusem do Niemiec też omijamy. Staramy się jechać starą dwójką. Tym sposobem, bez drastycznej straty czasu, da się ominąć nawet 2 z 3 bramek. No jeszcze przypomnijmy, koszt przejazdu autostradą wielkopolską na trasie Świecko-Nowy Tomyśl pozostaje bez zmian. Kierowcy osobówek płacą w tym przypadku 18 zł za przejechanie 106 km. Ciekaw jestem Państwa opinii, proszę dać znać. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl albo 2 2 7 3. Droga? Za droga? Czekamy na spostrzeżenia, czekamy na sygnały. Sporo tematów ważnych, gospodarczych, no ważnych dla naszych portfeli w audycji. Chyba ten fragment powinniśmy nazwać "Tanio to już było". Analitycy rynku spożywczego przewidują znaczne podwyżki cen masła. W grudniu za 200-gramową kostkę możemy zapłacić nawet 10 zł. Jednym z czynników są zmiany klimatu. I o tym Jacek Frenzel. Wyższe ceny masła na półkach sklepowych to wynik rosnących cen mleka jako produktu bazowego, a rynek mleka jest rynkiem ogólnoświatowym. Od kilku lat, od czasu zniesienia w Unii Europejskiej systemu kwot mlecznych, ten rynek i ceny mleka kształtowane są na poziomie ogólnoświatowym. Alan Dudkiewicz, ekspert do spraw prawa żywnościowego, Business Center Club. Rosnący popyt na mleko i produkty mleczne, tak jak masło, wpływa nie tylko zapotrzebowanie w Europie, ale też na innych kontynentach, w tym w szczególności w najbardziej ludnej Azji. W sytuacji rosnącego popytu problemy, które wystąpiły w tym roku, czyli zmniejszona produkcja wynikająca z warunków pogodowych, siłą rzeczy musiało spowodować wzrost cen, które to ceny prawdopodobnie w najbliższej przyszłości nie będą spadały. Krowy są takimi zwierzętami, które nie znoszą ekstremalnych temperatur wysokich i bardzo szybko u nich występuje stres termiczny. W związku z tym wysokie temperatury mogą skutkować tym, że produkcja mleka ulega obniżeniu, co zresztą sezonowo obserwujemy rokrocznie. Profesor Marcin Gołębiowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zawsze w miesiącach letnich, czyli wtedy, kiedy najwyższe są średnie temperatury miesięczne i występują upały, produkcja jest najniższa. I ten rok nie odróżnia się pod tym względem od innych. To też pośrednio może mieć na to wpływ również dostępność pasz objętościowych w odpowiedniej ilości i jakości, które to pośrednio poprzez fakt, że żywienie jest jednym z głównych czynników produkcyjnych u tego gatunku zwierząt, mogą negatywnie wpływać na produkcję mleka. Faktycznie widzimy wzrost ceny w tej chwili. Przynajmniej w dużej części jest to pogłosie tego, że masło w tamtym roku było bardzo tanie. Doktor inżynier Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polska Federacja Producentów Żywności. Spowodowało to po pierwsze ograniczenie produkcji masła na skalę światową, nie że tylko w Polsce. Zakłady mleczarskie przerzuciły się faktycznie na inne, bardziej opłacalne produkty, chociażby właśnie sery. Z drugiej strony jednak problemy z klimatem, które faktycznie ograniczyły wydajność produkcji mleka i też nie tylko w Polsce, ale w całym świecie. Na przykład u jednego z największych producentów mleka, czyli chociażby Nowej Zelandii. Wydajność produkcji mleka jest pochodną suszy, która niestety w całej Europie nękała nasze kraje i w Unii Europejskiej i poza. Profesor Jarosław Kowalik, Katedra Mleczarstwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Na nizinach tej trawy troszeczkę jeszcze było, tam gdzie zwierzęta się odżywiały pastwiskowo, natomiast na wyższych partiach, na terenach wyżynnych niestety cała trawa jest wypalona. Może mieć też wpływ choroba niebieskich języków. Jest chorobą wirusową, która atakuje też zwierzęta, przypadki coraz częstsze, które mają wpływ na obniżenie ilości produkowanego mleka. Poza tym w krajach zachodnich troszeczkę produkcja wyhamowuje, dlatego że spada popyt na spożycie mleka, natomiast wzrasta popyt na spożycie masła i produktów wysokotłuszczowych z tego tytułu, że konsument ma coraz większą świadomość jednak, że ten tłuszcz mlekowy posiada bardzo wysokie walory prozdrowotne i takie walory dietetyczne. Masło nie zawiera żadnych dodatków, żadnych konserwantów. Warto pamiętać, że rynek masła jest rynkiem światowym przede wszystkim. I masło to jest taki towar na giełdach światowych, podobny, jeżeli chodzi o obrót, jak zboża, jak ropa naftowa i wiele innych produktów, którymi handluje się na skalę światową. Masło dokładnie podlega tym samym prawom. W związku z tym to jest trochę taka samonakręcająca się również sytuacja, że im bardziej widać, że nie ma wystarczającej podaży masła, tym bardziej nakręca się ten popyt, bo masło wielokrotnie było przedmiotem spekulacji również na giełdach. Też warto zauważyć, że w momencie, kiedy cena masła rośnie, to również część mleczarni może dojść do wniosku, że trzeba zwiększyć produkcję masła, no bo staje się to bardziej opłacalne. Na cenę masła na półkach sklepowych wpływa również wysoka cena prądu i rosnące ceny pracy ludzkiej. No i tak się zastanawiam, by zakończyć jakoś, może nie radośnie, ale przynajmniej w miarę pozytywnie, puentą to, o czym mówiliśmy przed chwilą, że wzrost cen nie dotyczy jedynie polskiego rynku. Ten problem z drożejącymi produktami mlecznymi ma charakter międzynarodowy.

Sprawdzamy, co dzieje się o tej porze w radio na nawigatorze Trójki. Mariusz Dąbrowski, witamy, dzień dobry. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Na drodze krajowej nr 94 między Krakowem a Olkuszem w pobliżu miejscowości Zederman na 304 kilometrze zderzyły się auto osobowe i traktor. Droga została zablokowana, wprowadzono objazd trasami lokalnymi. Trasa S61 między Ełkiem a Szczuczynem w pobliżu miejscowości Dybówko na 111 kilometrze. Kolizja ciężarówki z autem osobowym. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. S19 między węzłem Wilkołaz a Niedrzwicą Dużą w miejscowości Sobieszczany Kolonia na 28 kilometrze. Ciężarówka wjechała do rowu. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. Były problemy, nawet trasa była zablokowana. Teraz ruch odbywa się lewym pasem. Krajowa 15, odcinek Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie w pobliżu miejscowości Sampława na 334 kilometrze. Zderzenie auta dostawczego z osobowym. 15 na swym 334 kilometrze jest zablokowana. Wszystkim zmotoryzowanym, ale i pieszym. Ostrożności i życzliwości. O 17.30. Skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. CBA zatrzymało byłego posła do Parlamentu Europejskiego Ryszarda C. i jego żonę Emilię H., poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Postępowanie prowadzone jest razem z Wydziałem Zamiejscowym w Katowicach Prokuratury Krajowej, a dotyczy Collegium Humanum. W marcu ubiegłego roku wraz z zatrzymaniem przez CBA dwóch osób w związku z podejrzeniem przyjęcia korzyści majątkowych wybuchła afera w sprawie handlu dyplomami przez tę niepubliczną uczelnię. Wrocław powołuje sztab kryzysowy w związku ze spodziewanymi nawałnicami. Od jutra do poniedziałku w tym mieście może spaść nawet 380 litrów wody na metr kwadratowy. Byłby to rekord. Wszystkie służby zostały postawione w stan najwyższej gotowości, mówi Agata Dzikowska z Biura Prasowego Urzędu Miasta. Prezydent Wrocławia powołał dzisiaj sztab kryzysowy, zaprosił do współpracy absolutnie wszystkie służby i jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie miasta. MPWiK opróżnia zbiorniki retencyjne, w tym ten jeden z największych w Europie przy ulicy Długiej, gotowy przyjąć nawet 60 tysięcy metrów sześciennych wody. Przygotowujemy wszystkie służby, zawiadamiamy dodatkowych pracowników. Do poniedziałku we Wrocławiu odwołane zostały wszystkie miejskie imprezy. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu przekazał pierwsze mieszkania osobom poszkodowanym w pożarze przy ulicy Kraszewskiego. Klucze do mieszkań otrzymały 3 rodziny. Kolejni mieszkańcy przyjęli ofertę od miasta i niedługo wprowadzą się do nowych lokali. Do pożaru i wybuchu w kamienicy doszło w nocy z 24 na 25 sierpnia. W czasie akcji gaśniczej zginęło 2 strażaków, a 11 zostało poszkodowanych. Kolejny serwis Trójce o 18. Jutro przez cały dzień pochmurno w zachodniej połowie kraju, ale to nie znaczy, że w pozostałych regionach będzie słonecznie. Oj, nie, nie, od Pomorza i Warmii po Dolny Śląski i Opolszczyznę będzie padał deszcz, a wysoko w Sudetach również deszcz ze śniegiem, ale tylko miejscami na północnym zachodzie, przez większość dnia na południowym wschodzie pogodnie i bez opadów. No i spora rozpiętość temperatury jutro, bo od 11 stopni na Podhalu, przez 16 na zachodzie do 22-3 na wschodzie, a najwyższa temperatura na Mazowszu, na Podkarpaciu do 25 stopni Celsjusza. Zapraszamy do Trójki i Państwa zachęcamy do zabrania głosu. Tematów dziś nie brakuje. Przypomnę, od dziś płacimy więcej za przejazd A2 między Nowym Tomyślem a Koninem. Podnosimy cenę paliwa i w cenie paliwa będzie już utrzymanie dróg, autostrad i tak dalej. Jest to logiczne, bo jak ktoś dużo jeździ, to dużo zużywa i ma dużo płacić. Druga rzecz, jaki sens jest bramek, skoro to, co zyskam na przejeździe na autostradę, tracę przy bramkach. Generuje to koszty w zatrudnieniu ludzi przy bramkach i generuje to, że ten czas wcale nie jest krótszy, a czasami może być dłuższy. Zróbmy tak, jak jest na zachodzie, jeżeli już. Dajmy winiety albo podnieśmy cenę paliwa w zależności od tego, ile ktoś tyle płaci. Czekamy na Państwa sygnały. 2 dwójki i 7 trójek za 25 minut 18. No i gitara. Anybody robili hałasu. Od dziś płacimy więcej za przejazd A2 między Nowym Tomyślem a Koninem. No, ale państwo rozszerzają to tak, że spoglądając na inne autostrady, jak to ma się z tym cennikiem? No to patrzymy i słuchamy. 2 dwójki, 7 trójek. A propos autostrady, może ktoś mi wytłumaczy. Odcinek Kraków-Katowice, to jest odcinek 60 km, płacimy 32 zł, a odcinek Konin tam w stronę Poznania płacimy 68 zł za 50-kilometrowy odcinek. To znaczy, że co, że na tamtej autostradzie jest powietrze jakieś inne, droższe? No bo nie rozumiem, dlaczego tyle to kosztuje. To jest jakieś nieporozumienie totalne. Kierowcy osobówek od dziś płacą 34 zł, a jak słyszymy w komunikatach, podwyżki spowodowane są rosnącymi wydatkami, mają iść na inwestycje i remonty. To może na tej trasie są remonty? I wtedy się jedzie troszkę dłużej, więc jest taniej. Żarcik. A może, no nie wiem, czy faktycznie tak jest. Czy są z nami fachowcy, którzy potrafią wyliczyć, co i ile kosztuje? No na przykład, dajmy na to taka autostrada z kilometra. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzy tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam 100 uderzeń na sekundę. Tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści? Że tu żywocie serca w karcerze. Żeber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. Co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Ci coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Up. 18 minut pozostało do godziny 18. Ważne tematy znów w audycji popołudniowej. Teraz Paweł Turski i nasi goście. Puls Trójki. Dzień dobry. Złośliwi by powiedzieli, że cuda się zdarzają, bowiem od poniedziałku Niemcy mają kontrolować wszystkie swoje granice. Coś, co do tej pory byłoby... no, trudne do wyobrażenia, stanie się faktem. I wraz z nami tę sprawę skomentują Róża Romaniec, kierowniczka działu aktualności politycznych w Deutsche Welle. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz doktor Łukasz Jasiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który jest u nas w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. To wyjdźmy od takiego pytania na sam początek. Czym jest podyktowana ta decyzja zarządzająca kontrole graniczne? To pytanie kieruję do pani Róży. Chciałabym na wstępie jednak powiedzieć, że aż taki nowatorski ten pomysł jednak nie jest, bo już teraz w czterech krajach są te granice na granicę, kontrole na granicy z Polską, Czechami, Austrią i Szwajcarią. One będą teraz jeszcze mocniejsze, ale to nie jest tak, że ich nie było do tej pory. Pięć dalszych krajów dojdzie. Natomiast czym są podyktowane? Podyktowane są przede wszystkim sytuacją polityczną w kraju, no i tym, że jednak tensja wewnątrzpolityczna bardzo rośnie. Nie zapominajmy, że jest to jesień wyborcza w Niemczech, w trzech landach są wybory, właśnie na wschodzie, między innymi teraz za trochę więcej niż tydzień czasu ostatnio, czyli w Brandenburgii. AfD rośnie w siłę polityczną coraz bardziej. Poza tym doszło ostatnio do ataków terrorystycznych właśnie z nożami, których, jak się okazało, za których odpowiedzialni są właśnie ludzie, którzy przyjechali z kraju, szukając tutaj schronienia. No i oczywiście przez to ta presja polityczna i społeczna ogromnie rośnie. 77% w tej chwili w ostatniej ankiecie wyszło, uważa, że migracja jest największym problemem, z jakim polityka w tej chwili się musi w Niemczech uporać. Czyli ja chyba dobrze rozumiem, że to, że Koalicja Światło Drogowych w końcu sprawę porusza na tak wysokim poziomie, oczywiście ten poziom nie zadawala CDU, CSU, które oczywiście wiemy, no samo ten problem migracyjny wywołało w 2015 roku, ale pamięć wyborcy jest krótka, to ta decyzja o tych wzmożonych kontrolach od 16 września spowodowana jest głównie no, strachem przed alternatywą dla Niemiec, która prowadzi w Brandenburgii. Patrzę teraz na doktora Łukasza Jasińskiego, czyli to jest taki ruch, no, aby SPD dogoniło w Brandenburgii i zyskało te 4%, bo według ostatniego sondażu dla RBB, no to jest 27% dla AfD, 23% dla SPD. Tak, i dodajmy, że w Brandenburgii SPD póki co rządzi. Znaczy premierem tego landu jest pan Dietmar Woidke, który właśnie jest politykiem SPD, więc utrata władzy w tym landzie, no pamiętam, dużym i dość ważnym, przez socjaldemokrację byłaby bardzo poważnym ciosem. Natomiast nie zapominajmy, że tutaj oczywiście kilka czynników odgrywa rolę. Z jednej strony, tak jak powiedziała moja przedmówczyni, no tutaj ten kontekst polityki wewnętrznej, poczucie znacznej większości opinii publicznej, że Niemcy, że zarówno elity polityczne, jak i struktury państwa są przeciążone, nie radzą sobie z napływem migrantów, do tego to straszne wrażenie, które wywołał zamach w Solingen, atak nożownika w czasie pikniku, gdzie potem jeszcze okazało się, iż ten nożownik prawdopodobnie miał zostać deportowany z Niemiec, ale w jakiś sposób do tego ostatecznie nie doszło. To wszystko oczywiście napędza te decyzje, jest przyczyną tej decyzji. Można powiedzieć, że to jest taki przykład zarządzania kryzysowego ze strony rządu federalnego. Zresztą te dyskusje o polityce migracyjnej, polityce azylowej, one co pewien czas wracają i za każdym razem te decyzje rządu federalnego są dość reaktywne. Coś się dzieje, dochodzi do jakiegoś właśnie, czy to ataku, czy po prostu statystyki napływających migrantów są tak wysokie, że wtedy rząd federalny decyduje się a to na wprowadzenie na przykład kontroli wyrywkowych na granicy z Polską, które już, chciałem przypomnieć naszym słuchaczom, funkcjonują od jesieni zeszłego roku. Znaczy, my się do tego wszyscy przyzwyczailiśmy, ale to w październiku minie rok, odkąd te kontrole na granicy z Polską, Czechami, Austrią i Szwajcarią mają miejsce. Teraz te kontrole będą także się odbywały na granicach z pozostałych państw sąsiadujących z Niemcami, co oczywiście no należy powątpiewać, że to pomoże w jakiś realny sposób w opanowaniu sytuacji, bo no raczej granica niemiecko-duńska nie jest, czy niemiecko-luksemburska zapewne nie jest głównym szlakiem, przez który terroryści, czy azylanci, czy po prostu migranci dostają się do Niemiec, prawda? Choć ja w zeszłym roku przekraczałem te granice między Niemcami a Luksemburgiem linią kolejową i nie dam sobie ręki uciąć, czy w całym pociągu nikogo tam nie było, ale rzeczywiście nawet zamiar skontrolowania na tym połączeniu wszystkich osób, jeżeli to by miały być takie właśnie kontrole od 16 września, no zaburzyłoby zupełnie rozkład jazdy. Kieruję teraz pytanie do pani Róży. Jak odbierają Niemcy w takim razie te kontrole graniczne, to przywrócenie kontroli granicznych? Bo to, że wszystkie państwa ościenne, Polska, Austria, Czechy krytykują decyzję Niemców, bo wiemy, do czego ma to doprowadzić, do najprawdopodobniej odsyłania migrantów do tych krajów. To jest jasne. A czy Niemcy wierzą w to, że właśnie przywrócenie kontroli granicznych będzie dobre dla nich, bo oni też będą musieli jednak być kontrolowani, jak będą wjeżdżać, wracając do swojego kraju? Większość pytanych twierdzi, że jest to jak najbardziej wskazane, że więcej kontroli jest po prostu konieczne, żeby odzyskać po prostu kontrolę nad tym, co się dzieje, prawda? Wszyscy mają, powiem tak, takiego kasa po 2015-16, że wtedy stało się, że tak mówię, duża fala migracyjna napłynęła i do tej pory nie udało się tego jakoś sensownie uregulować. Dla większości osób jest to rzeczywiście coś, co odczuwają też osobiście. Odwiedziny lekarzy, szukanie mieszkania, świadczenia społeczne, szkoły, klasy przepełnione, to wszystko po prostu jest dla normalnego Niemca, dla przeciętnego Niemca jest to bardzo odczuwalne i jest to postrzegane z jednej strony, że tak powiem, pozytywnie, że jednak kraj się rozwija, potrzeba tutaj siły do pracy, potrzeba fachowców i tak dalej. To nie jest tak, że wszyscy są przeciwko, ale ma się wrażenie, że trzeba lepiej kontrolować, kto przyjeżdża do kraju i czy naprawdę ma prawo zostać. I także takie ogólne poparcie jak najbardziej jest. Tak jak powiedziałam, w ostatnim sondażu, dużym sondażu bardzo, największym sondażu, 77% twierdziło, że jest to najważniejszy problem i trzeba zaostrzyć politykę migracyjną, co nie oznacza, że się chce kompletnie migrantów pozbyć. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Wydaje mi się, że Niemcy odczują to dopiero jak rzeczywiście w przyszłym roku, albo w święta, kiedy będą te kontrole będą wzmożone, będą wtedy stali na granicy i wtedy to odczują bardziej. Właściwie jadą na południe, bo na wschód i inne kierunki wiele osób po prostu lata. Ewentualnie tak. Nie ma albo tylko na zakupy, prawda? Do Polski. Autobusami z Berlina. Tak, więc to nie jest aż takie odczuwalne dla wszystkich, tym bardziej, że nie chodzi o kontrolowanie każdego. Przecież mówię, mamy na granicy z Polską, z Austrią, z Czechami już teraz te kontrole, czy Szwajcarią, one są wybiórcze, prawda? I będą wzmożone, ale bardzo nie będą... takie, przepraszam, że wejdę słowo, tak. Są no, takie bardzo, ja bym powiedział, prozaiczne i lakoniczne, bo podam dwa przykłady. Rozmawiałem o nich wcześniej z doktorem Łukaszem Jasińskim. Jedna sytuacja, w tym roku realizowałem na Trójstyku polsko-niemiecko-czeskim audycję, gdzie mieszkańcy Sieniawki, czyli wioski tuż przy tej granicy, powiedzieli mi wprost, wie pan, na drodze ekspresowej sprawdzają, ale jesteśmy święcie przekonani, że osoby, które by chciały przewieźć migrantów, doskonale wiedzą, że na tej drodze są te kontrole wyrywkowe, więc nie jest żadnym problemem, przepraszam, zostawienie samochodu w Sieniawce i przejście z tymi osobami przez most łączące Citał z właśnie Sieniawką czy z Porajowem. Z drugiej strony kontrole graniczne, które bardziej dotykają Polaków, nie oszukujmy się, niż Niemców. Przykład mój osobisty z zeszłego roku, gdy spędzałem wakacje dwutygodniowe w Niemczech. Przez całe dwa tygodnie, wjeżdżając ze Szczecina, dojeżdżając właśnie do Luksemburga i z powrotem na bilecie za 49 euro, nie miałem żadnej kontroli granicznej, aż chciałem wrócić ponownie do Szczecina, do Polski i Wagemünde czekaliśmy 10 minut na policję, która musiała sprawdzić 10 obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. No w jakim, przepraszam, celu? No to te kontrole są w takim razie, czy ja dobrze rozumiem, no może nie tyle skuteczne, co propagandowe? Nie, to nie jest tak też. Wie pan, do tej pory, czyli 8 miesięcy, w tej chwili było, że tak powiem, 160 podań o azyl, a 50 tysięcy nielegalnych wjazdów właśnie w pierwszym półroczu. Czyli to nie jest tak, i te osoby zostały jakby złapane, więc to nie jest tak, że się nikogo nie łapie. Tylko tu chodzi też przede wszystkim o łapanie na taką większą skalę. Chodzi też o przemytników, którzy po prostu przyjeżdżają z Polski autobusami czy z innych krajów. No dobrze. Także to nie jest tak, że są to tylko beznadziejne, jakby propagandowe kontrole. Te kontrole jednak w liczbach coś pokazują. To na koniec pytanie do doktora Łukasza Jasińskiego. Wiemy, do czego mają służyć te kontrole graniczne. Tutaj raczej i CDU, i CSU, które wyszły wczoraj z negocjacji. No wiemy, do czego ma to zmierzać, czyli do odsyłania migrantów do krajów, z których przyjechali, choć oczywiście często im się nie udaje złożyć wniosku o azyl w Polsce czy w innych krajach. Jak pan myśli, czy rzeczywiście można liczyć na solidarność właśnie wszystkich krajów od Luksemburga przez Danię, Polskę, lądując w Austrii, na to, że no, nie będzie po prostu możliwości wprowadzenia przez Niemcy odsyłania migrantów do tych krajów. To zależy, o jakiej też procedurze mówimy i o jakiej skali, bo jeżeli miałoby, znaczy to, o czym pan wspomniał, czyli to, co proponowała opozycyjna CDU-CSU, no to było dość takim populistycznym postulatem grającym na tych obawach opinii publicznej, no to było de facto ogłoszenie takiego stanu sytuacji nadzwyczajnej, który by spowodował, że właściwie to można zamknąć wszystkie granice i z automatu odsyłać, zawracać z granicy wszystkie osoby, które do Niemiec chcą wjechać, a no właśnie nie mają odpowiednich dokumentów i tak dalej. To by było oczywiście dla, nie tylko dla Polski, dla wszystkich państw sąsiadujących z Niemcami po prostu katastrofa. Teraz mówi się o pewnej szybszej procedurze w ogóle weryfikowania po niemieckiej stronie gdzieś blisko granicy. Kto przyjeżdża, czy ten ktoś ma wniosek o azyl, czy na przykład złożył go w Polsce bądź w innym kraju i w jaki sposób go odesłać. To, co jest na pewno niedopuszczalne, to co się działo. Nie znamy oczywiście dokładnej liczby, a to, co miało miejsce, czyli przewożenie absolutnie nielegalne, bez żadnego kontaktu ze stroną polską przez niemiecką policję. I pewnie przeciwko temu będzie sprzeciw wszystkich krajów, solidarnie. Myślę, że na pewno tak, ponieważ to jest wbrew nie tylko takim zasadom solidarności, ale to jest po prostu wbrew jakimkolwiek przepisom prawa. To jest działanie absolutnie samowolne, prawda? Kończymy Puls Trójki, w takim razie nie mając obaw, miejmy nadzieję, o sytuację w Polsce. Róża Romaniec, kierowniczka dzieł aktualności politycznych w Deutsche Welle, była wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Oraz dr Łukasz Jasiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Również dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiał Paweł Turski. Audycja popołudniowa za 5 minut, serwis o 18:00. Grito roto, yo sentí como crujía. Antes de caer al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Mira. Malamente. Más que toma. Es malamente. Y yo. Malamente. Volver a pensarte malamente. Así sí, malamente. Tra, tra. Mira, malamente. Más que toma, es malamente. Y yo, malamente. Y yo, malamente. Más que toma, es malamente. Y yo, autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. To jest właśnie stan na rok 2024. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest o czym rozmawiać? Jakie są normy dziś obowiązujące? Dlaczego ta odległa historia? Czy to musi być takie smutne? Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze wbiły się nasze samoloty myśliwskie. Na miejscu wciąż mogą tworzyć się utrudnienia. Uwaga, teraz co powiem! I nie tylko słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja.